nadarzy się taka sposobność wkrótce. Wiem, że zarobiony jesteś, ale nie tracę nadziei, że uda nam się zaprosić się już niedługo, a teraz już powoli zapraszam na środowe spotkanie w klubie folkowym. Zostawiamy Państwa z Ireną Dan i z doktorem Wilczurem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się dr Wilczur Plus i witam moich najukochańszych słuchaczy lepszej audycji. No, drugi raz ten sam numer nie przejdzie. To jest porządna strefa rock'n'rolla, wolna od Angola i oryginalny dr Wilczur. Pracovník v továrně na výrobu mekých drog testuje kvalitu a šlape na tom non-stop celý rok. Má dobrý charakter, je iniciativní, férový, co hulit zadara a preto musel nám pro šéfovi. I like the hulit, hulit, vám must ten rajkar hulit. I like the hulit, hulit, vám must ten hulit. I like the hulit, hulit, vám must ten rajkar hulit. I like the hulit, hulit, vám must ten hulit. I like the hulit, hulit, vám must ten rajkar hulit. I like the hulit, hulit. Dobré ráno, stará mama. Dobrý den, kluci. Neviděli jste mi brejle? Brejle? Hadaš brejle, zober si faklu. Faklu brejle, kluci, faklu brejle. Malá fatra, stará mama, malá fatra. Faklu brejle, malá fatra, faklu brejle. Od hladu, pečený králik. Vypadni z kuchyně, ještě to pálí. Zochýňam od hladu, pečený králik. Vypadni z kuchyně, ještě to pálí. Holube, pále. Vidíš ty mongu? Holube, ale vidíš ty mongo. Wesoło i krotochwilnie miało być. To nie tak, że słowacki jest tak śmiesznym językiem, że wszystko stworzone w tym języku powoduje, że Polacy tarzają się ze śmiechu. O nie. Zresztą to, mam nadzieję, pamiętają starzy, tfu tfu, brzydkie słowo, stali strefowicze. Te zestawy, o, kiedyś w starych czasach, chyba się wzruszę, były grane u nas dosyć często. Jak ktoś pamięta, to się zbalował. Ale nie trzeba pamiętać. Młodzież i koty też z otwartymi ramionami dr Wilczur wita w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Co prawda dzisiaj leitmotiv różne nuty ciągną luty, ale mógłby być na przykład, jak dr Wilczur z robotami wojował. Tutaj jakaś robota czeka, tam jakaś robota czeka, a dr Wilczur z tymi robotami wojuje, chociaż on raczej tym robotom się nie kłania. Wszystko za niego w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola robią słuchacze. No może nie wszystko, ale... Może nie wchodźmy w szczegóły ani w proporcje. Chociaż akurat ten zestaw muzyczny ze Słowacji, jak powiedziałem, zespół Horkizie Slize. A gdzie tam kluchy? Mam nadzieję, że jacyś, no właśnie, słowacyści, bo ci od czeskiego nazywają się bohemiści, ale czy bohemiści też są od słowackiego? Zapewne nie. Nie po to Słowacja odrywała się od Czechosłowacji, żeby teraz ci sami naukowcy ich badali. Na pewno o tej porze żadni nie słuchają, więc mogę sobie wygadywać o słowackim, co mi się żywnie podoba. Horkizie Slize, a gdzie tam kluchy? Z płyty Alibaba a 40 kratkich songów. No rzeczywiście długie nie były. Ciekawe, czy udało wam się policzyć, ile tych songów było. Pośmialiśmy się, wesoło było, krotochwilnie. To oczywiście... Płodozmian musi być. To do jakiego kraju wybierzemy się, żeby było trochę smutniej? O, i tu na przykład niektórzy myślą, ho, to będzie coś białoruskiego. A tu ze słonecznego, pogodnego kraju. Nie będzie to co prawda debiut, ale będzie premiera. Ale najważniejsze jest to, że będzie makaron rzucony o ścianę i... Nasz kronikarz siwy będzie się musiał trochę pomęczyć, żeby to wszystko zapisać. I ołówek co najmniej dwa razy mu się złamie. Znana już starym, brzydkie słowo, stałym strefowiczom, Sadazinia z Grecji. La καρδιά μου γύρνα στα πλάζι, το τρέλα και κάθε αρνησιά. Φέρμα η εξέλιξη που απόψε με γεντεύει στο λαιμό μου. Κάθεται εκεί και περισσεύει. Φτάνει η πρόοδος και η υπερανάλυση. Ποια αξιολόγηση βαρέσαμε, διάλυση. Πάει το σπίτι, δεν παίζουνε φράγκα. Τέρμα το μέλι μας τρώει μαρμάγκα. Δεν έχει δουλειά, δεν έχει παιχνίδι, δεν έχει αγκαλιά. Η ψυχή μας στη τσίδη, η φορά των πραγμάτων σε πλήρη εξέλιξη. Μήγες χαύτο κι αναμένουμε την εξέλιξη. ciela, cambia mucela. Ciela, και ενώ περιμένουν τα αύριο για να δω, δεν υπάρχει σάλιο για να κινηθώ. Το lifestyle μου αλλάζει, πω τι κακό. Και το μέλλον μου μοιάζει τόσο δυναστικό. Θυμάμαι το πρώτο βήμα στο φεγγάρι. Τη συγκίνηση, τη εξέλιξη, τη χάρη. Και από τότε καρδιά μου δεν πάβει ούτε λεπτό. Που μετά αύριο προσπαθώ να εγκληματιστώ. Ενώ γεμίζει ο κόσμο των ψήνε. Κάποιοι τραβάμε τι μαύρε πίνε. Μα εσύ γέλα, καρδιά μου μπορεί και μονάχη. Δίχω το τέλο που σου έχει λάχη. Forget about her. Sure, we can live without her. Laugh. My heart εγώ τα βλέπω, θα μου πεις αφού τα βλέπεις. Κι εγώ τα ξέρω, αλλά τότε που προσβλέπεις. Κάπου αλλού μακριά πιο πέρα. Γεννιέται όμορφα και πλάθεται μια μέρα. Ένα κομμάτι από τον ήλιο μας ανήκει. Κι ένα σύννεφο αρκεί για δεκανίκη. Να έχουμε ουρανό από πάνω μας για στέγη. Τότε η καρδιά μας τα γελά θα ημερεύει. Δεν θέλουμε πρόοδο, θέλουμε αέρα. Θέλουμε πίσω τη γη την απλοχέρα. Έχουμε ο ένας τον άλλον και τέρμα. Λευτεριά και στις φλέβες μας αίμα. Γι' αυτό γέλα καρδιά μου γύρνα στα πλά. Ζήτω η τρέλα και η κάθε αρνησιά. Μου φάει η εξέλιξη μπορείς και χωρίς. Ό,τι είπαμε, είπαμε πεις. Laugh my heart falls, get about her. Sure we can live without her. Laugh. Σπάς δεν μοιάζει η ράχη των ονείρων μου. Καθώς μετρώ τα χρόνια και τα σκαλοπάτια. Καθώς τα στρίμα που γεννήσει μου το απείρου μου παλεύει. Πώς να μου κοιτά πάνω στα μάτια. Γι' αυτό εδώ το ξημέρωμα που σίγουρα φανερώνεται. Και με κυκλώνει αργά και με κατασπαράζει. Στέκεται στην άκρη του ορίζοντα και απλώνεται. Τη μαύρη καταιγίδα του μυαλού μου ησυχάζει. Στολίζει τα αύριο και πιο πλήν τα φαντάσματα. Φυσάει τα γιάζει στα πεσμένα μου σακόνια. Και τη σφιχτή μου πλάτη μ' όλα τα τεχνάσματα. Φουρδίζει να αγκαλιάσει κάποια μου πνευμόνια. Θυμάμαι κάποτε παιδί τον εαυτό μου. Είχα το νου χορτάτο απ' τα φτεροκοπήματα. Και ευκόλως άραχτο το ανήμερο εντός μου. Πάλι καλά με νίκησαν τα πείματα. Ίσως να έπεσα κάπου, ίσως να χτύπησα. Η μνήμη φύλαξε την αίσθηση του πόνου. Σημάδι κράτησε το σώμα μου και λύγησα. Η αναπνοή μου είναι τώρα η αίσθηση του χρόνου. Όμως το φως από αυτό εδώ το ξημέρωμα. Παραμυθία στα μαύρα μου φεγγάρια. Πώς να ανεχτώ τον ήρου μου το ημέρωμα. Να μην χωράς του θησαυρού μου τα λογάρια. Κάθε σου θύμης και ένα νεύμα στο φως. Παρηγοριά σου όσο στέκεις κοιτός. Ψάξε εκεί στο φως. Το σκοτάδι το αύριο δεν ανασένει. Κάθε μας λέξη είναι και μια τραπός. Τον όνειρο μας ο πρώτος καρπός. Ψάξε εκεί στο φως. Κάθε χαμόγελο το πόνο γλυκένει. Ψάξε εκεί στο φως. Επάψα να πιστεύω πια στα αναπαλέματα. Σαν ασυσμούς, σφαράγματα και τέτοια. Πανταρισμένα ξεφτιαστά δυο βασιλέματα. Τα μοίρα τα παράβρασαν σε τσίγκινα λεβέτια. Κι από αυτό εδώ το όνειρο πόσος μα πήρα. Ένα χερόβολο μικρό μια χούφτα κράτησα. Ξεκλίνα τα μάτια με τον ήρου μου τη φύρα. Να δω στο φως τι πήρα και τι άφησα. Συμφιλιοφτικά με τα δεσμά και το αίμα μου. Τη μετριότητα το ανάγεμα όλα τάμα. Κρυφά κι ανάκρυφα μαγεύουνε το βλέμμα μου. Ψάχνω στο φως για σάρματα και θαύμα. Ψάχνω στο φως. Νόρι μου βρω, τα αποφεύγω. Ψάχνω εκεί, απλώς. Στο σκοτάδι τώρα πια δεν ανασένω. Αδιάκοπα στο πλάι μου το αύριο σαλεύει. Ολόγυρα μ' ανέγυφτο και δροσερό αγέρι. Όσοι έφαγαν, όσοι πιάνε στη μαύρη τώρα κλέβει. Για τούτο το ξημέρωμα θαύω στο φως το αστέρι. Κάθε σου θύμης και ένα νεύμα στο φως. Πάρει γοριά σου όσο στέκεις κοιτός. Ψάξε κλειστό φως. Στο σκοτάδι το αύριο δεν ανασένει. Κάθε μας λέξη είναι και μια τραπούς. Τον όνειρο μας ο πρώτος καρπούς. Ψάξε κλειστό φως. Κάθε χαμόγελο το πόνο γλυκένει. Nie wiem, jak to się dzieje, ale z Grecji, kraju pogodnego, słonecznego, zawsze mamy najsmutniejszą muzykę. Może ktoś to wyjaśni, ale podejrzewam, że o tej porze żadni heleniści nie słuchają. To mogę sobie pisać, albo właściwie wołać na Berdyczów. Nie, nie, doktorze Wilczurze, woła się na puszczy, a pisze się na Berdyczów. Wracając do płyty Sadazini, drugiej już w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, nie wygląda jak płyta hip-hopowa, jakieś takie drzewko, można by pomyśleć, że to jest album ludowy, folklorystyczny. Gdyby dr Wilczur kupował ten album po okładce, nie wiedziałby, kto to jest Sadazinia, mógłby się grubo pomylić. Ten najnowszy album Sadazini zwie się Karpimo i tylko heleniści raczą wiedzieć, co to może znaczyć. No właśnie, a ty, doktorze Wilczurze, z dyplomem lingwistyki stosowanej. Ani be, ani me. No. Karpimo odkładamy sobie. Wszystko oczywiście wypisane makaronem rzuconym o ścianę, który nasz kronikarz siwy będzie musiał teraz w kroniki wpisać i to jest słodka. Zemsta na naszym kronikarzu, który doktorowi Wilczurowi życzył wiele zdrowia, a mało urlopu i zwolnień. No nie wiem, jak teraz doktor Wilczur będzie walczył z robotami, które go czekają. Tu jakaś robota się pojawia, tam jakaś robota. Jak z tym walczyć, jak urlopu nie ma albo zwolnienia? Do tej płyty dołączona jest epistoła od darczyńcy, czyli młodego Jolly'ego. Pewnego razu przesłałem do pana jedną płytę artystki o pseudonimie Sadazinia. Wyemitował wtedy doktor na antenie zawartość tego krążka. Jak pan widzi, powracam z kompletem płyt, które dosyłam. Krążki przywędrowały aż z Pireusu. I w ramach tłumaczenia pseudonim tej kobiety Sadazinia oznacza smutny kwiat Boga. Na razie odkładamy, ale oczywiście będziemy czerpać pełnymi garściami, żeby ołówki naszego kronikarza siwego się łamały na każdym zestawie. Ech. To jaki to dzisiaj leitmotiv? Różne nuty ciągną luty. O, to teraz będzie coś zupełnie, zupełnie innego. Z Węgier. Ricciorgir. szaliben fúziós, jazz minden, mert a ló néz a csikolát, szeretem Csikóreát. Parti van az Aldiban, vettem bort az Aldiban, a taxiban hagytam a faszkibant, hogy gond nélkül legyek önmagam. Kurva sok szemetet termelek, míg egy olvadok lecsere vertelek. Nem vagyok részkes semmiben, csak közpész jeltem egy merciben. A mellemen sok sépihen, puliban megyek csak ennyiben. Kezdődhet a kánaán, mert nálam a parti kurva nyár. Mindenki kezeket fel az égbe, mert a rock and roll zóna kezdődik végre. Ne aludjatok, küldjetek e-mailt a strefa@polskeradio.pr-re. Richard Nirvana, Richard Nirvana, fáj, ha létezem. Nincs nekem lába, mégis érzem. Nekem meg az fáj, hogyha érzem. Mi się wydaje, że zmęczyliśmy, zmordowaliśmy, zgraliśmy do cna i do imentu tę węgierską płytę, której tytuł wcale węgierski nie jest. Rise Ofthe Koala, węgierskiego zespołu, który no też wcale po węgiersku za bardzo się nie nazywa Richard Gere. To pobrzmiewa tak amerykańskim aktorem, słusznie, ale wszystko wypisane po węgiersku. Właśnie po to jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, żeby każdy mógł sobie dowodnie sprawdzić, jak się wszystko pisze, a potem złowić tę węgierską rybę w sieci. Chociaż nie wiem, czy jest coś takiego jak węgierska ryba. No, zaczną się czepiać, zaczną wieszać psy na doktorze Wilczurze. Strefa małpa polskieradio.pl dla tych, którzy jeszcze ze strefą, albo już ze strefą, bo może na przykład muszą wstać wcześniej. Podejrzewam, że hungaryści o tej porze też nie słuchają, więc nie oczekuję właściwie żadnych komentarzy na temat języka węgierskiego. Richard Gere, tutaj nawet dwa miłe oku Wilczura, znaki diakrytyczne w nazwie zespołu postarali się, gdyż dr Wilczur jako lingwista stosowany spłaca dług wobec społeczeństwa, które tak go wykształciło pięknie i absolutnie za darmo. Podejrzewam, że dług jest frankowy, w związku z tym jeszcze długo będzie dr Wilczur go spłacał, a żaden franek nie napisał do strefy, że on umarza i że w części chociaż dr Wilczur będzie miał mniej spłacania. No niestety, franki się nad doktorem Wilczurem nie ulitowały i dług frankowy nadal go obowiązuje. To może sprawdźmy, czy ktoś o tej porze w ogóle jest z audycją. Wkładamy w takim razie rękę do skrzynki pocztowej i wyjmujemy listela od Marianny. Marianna donosi: cóż za niekonwencjonalny początek audycji. Zapewne rzesza słuchaczy się nabrała, ale nie ja, chwali się Marianna. Wiedziałam, że nas doktor wkręca. Mam nadzieję, że robot jednak przeżył i zrozumiał, iż wcale nie jest nam potrzebny. No to sprawdźmy, co tam z tym robotem jest. Jestem robotem. Ułatwić. No przynajmniej na najbliższe 2 godziny, czy ile tam nam zostało, 1,5 godziny. Roboty doktor Wilczur ma pod kontrolą. Żeby tylko jakaś nowa robota tutaj nie wyskoczyła, bo doktor będzie musiał coś obmyślić. Nieraz donosiłem, ja z kolei, że najgorzej mają w strefie Austriacy. Gdyż Niemcy walą do strefy drzwiami i oknami i parytety na język niemiecki wykorzystują. A co z takimi Austriakami, którzy też w tym języku mówią i śpiewają? Oni się po prostu nigdy nie mogą załapać, więc doktor Wilczur, jak tylko widzi, że zbliża się jakiś Austriak, to tak kombinuje, żeby się zmieścił w audycji. I to będzie ten przypadek. Z Wiednia. Ruta Stern, Silber Stern. Voodoo.

Austriaków do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, no bo przeważnie pchają się tutaj Niemcy. Niemców mamy zdecydowanie więcej niż czasu antenowego. Między 2 a 4, z niedzieli na poniedziałek. Więc taki austriacki zespół jak na przykład ten Roter Stern, Silberstern, właściwie nie ma szans się dostać do zestawienia. W każdym razie gramy dzisiaj zgodnie z leitmotivem różne nuty ciągną luty, bo jeden słuchacz siedzi w jednej szufladzie muzycznej, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, a tylko doktor Wilczur rozpiera się w całej muzycznej komodzie. No i tak wygląda właśnie strefa, gdyż strefa jest emanacją jego. W każdym razie Roter Stern, Silber Stern, zapewne jedyny egzemplarz w Polsce, aż ucałuję, bo to cenne i chyba nie może się zniszczyć, to więc ostrożnie odkładam na kubkę. Strefa małpa, polskieradio.pl. Czy coś tam jeszcze do skrzynki dotarło? Na posterunku Krystian donosi, a właściwie łapie doktora Wilczura za słowa. Wprowadza pan zamęt. W poprzedniej audycji mówił pan, że żadnej ekipy nie ma, bo sam pan jest sterem, żeglarzem i okrętem, by nieco później stwierdzić, że jest pewna Magda. Proszę się zdecydować na jakąś wersję. Rzeczywiście, potwierdzam, jest pewna Magda, ale ona kręci gałami i posuwa heblami. I takie osoby nawet wcale nie chciałyby nigdy być w ekipie strefy. Dzisiaj na przykład posuwa heblami i kręci gałami Michał. Michał, chciałbyś być w ekipie strefy? Kręci głową, że nie, bo z wariatami nie będzie pracował. No więc na pewno takich ludzi, kręcących gałami i głową, nie można zaliczyć do ekipy strefy. Wszystko się zgadza. To niedobrze. Nie powinno się w ogóle nic zgadzać. Strefa małpa, polskieradio.pl. No i oczywiście oprócz leitmotivu różne nuty ciągną luty. To jest oczywiście płodozmian. I to będzie zupełnie coś innego niż było. Gdzie to na tej wielkiej kupie, żeby nie zniszczyć oczywiście? Dobywam pomarańczową okładkę. Miłą dla oka. Nazywa się to Wsieukraińska Muzyczna Zbirka Młyn 2014. Jeszcze ukraińskich liczebników nie opanowałem jako lingwista. Stosowany, czyli na ludowo. Jedna składanka, dwa zespoły, czyli młyn. Всюди все язик розкаже, тільки там, де люди, мускули не пляжу. Вухо плеєр слуха, чує своє ім'я, прило для кори та для бюджету виня. Хтось блаженний тихо ляпнув на потіху, що як раптом ноги не знайдуть підлоги. Ой. Сповідальні мохом лапу вкрило безвідповідально. Наслідків причини у жінок мужчини, але раптом ноги не знайшли підлоги. ці синиця, ніби всі потреби гладшають сідниці. І душа в негоду має бункер в п'ятах, ними при нагоді можна накивати. Накивав далеко, на підошві еко, вийшли раптом ноги на пряму дорогу. Зона рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, та тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. На вільній волі. jedna płyta dwóch wykonawców. Wszystko będzie można sobie stwierdzić, przeczytawszy to, co na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Tam tytuły utworów, nazwy wykonawców, bo żeby to spijać z ust prowadzącego, to nie jest dobry pomysł. Szczególnie w pandemii. Młyn 2014. Jeszcze nie opanowałem liczebników ukraińskich. Składanka ludowych kawałków. O, co tutaj możemy przeczytać? Mam nadzieję, że ukrainiści o tej porze śpią i ujdzie mi to płazem. Czytam w Grażdance. Uwaga. Unikalna atmosfera ukraińskiej etnicznej muzycznej tradycji, pojednania autentycznego materiału i współczesnego zwuczania usse ce młyn. No to już rozumiem, wszyscy wiedzą, wszyscy pojęli, co to jest młyn, czyli ta składanka z wiatrakiem na froncie. To w takim razie oj, ostrożnie. Po każdej audycji dr Wilczur niestety zbiera szczątki swojego różnego mienia. Sprawdźmy może, czy o tak pięknej porze, tuż przed godziną trzecią nad ranem, z niedzieli na poniedziałek, ktoś zechciał coś skrobnąć do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Zbyszek. Może doktor zagra parę kawałków, żebym mógł się zbalować. W ramach płodozmianu poproszę kapelę szwedzkich dziewczątek. Nazwy nie pamiętam. Słucham do czwartej, ale jakoś zbiera mi się na ziewanie. Nie spać! Nie spać! Pomagamy oczywiście, bo ten drań, Morfeusz, krąży i już zbiera żniwo. Morfeusz jest wielkim wrogiem doktora Wilczura i strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Zbyszku, mam taką propozycję. W ramach płodozmianu nie Szwedzi, tylko Finowie. To właściwie to samo. Nie dziewczątka, a chłopięta. To właściwie to samo. I przy okazji jeszcze... Ale zaraz, dlaczego oni nie nazywają się po fińsku? Ale śpiewają, na szczęście, po fińsku, więc niech im będzie Mon Sorrow.